हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाखा येषोऽस्वत्था सनातनः तदेवं शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद्वैततो। परम श्रद्धेय स्वामी जी को वंदन। सभी संत जन, आत्मस्वरूप भक्त जन, यजुर्वेद की काठक शाखा का उपनिषद कठोपनिषद, जिसका द्वितीय अध्याय का तीसरी वल्ली, एक रूपक से प्रारंभ किया। इसका जो संगति लगाई भगवान भाष्यकार ने, तूल अवधारणेन एव मूल अवधारणम। तूल वैसे धागा को बोलते हैं, जिसको ताना बाना हम बोलते हैं, कपास कह लो, कार्य कह लो, सीधा सीधा जो कार्य जगत है वह हमारा तूल है। और मूल अवधारणम कारण, कार्य को देख करके विचार करते करते जब हम कार्य कारण की परंपरा से विचार करते चले जाते हैं तो वह मूल कारण तत्व का अवबोध हो जाता है। इसलिए यह संसार को एक वृक्ष की ही उपमा दिया, और इस रूपक के द्वारा यह संसार कार वृक्ष का चिंतन करते करते मूलस्य तन मूलस्य ब्रह्मण, इस संसार वृक्ष का जो मूल है परब्रह्म परमात्मा, उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह अवधिधारिषया इयम षष्ठी वल्लया आरंभते। ये छठी वल्ली का प्रारंभ करते हैं उसका निर्धारण करने के लिए। मंत्र का अर्थ हम लोगों सवेरे सुना था, यह संसार वृक्ष जिसका मूल ऊपर है, ऊर्ध्व मूलः मूल ऊपर है, अवाक शाखा, अवाक माने नीचे, शाखाएं नीचे हैं, एषः यह अश्वत्थ, ये अश्वत्थ का वृक्ष, पीपल कह लो, यह अश्वत्थ का वृक्ष संसार वृक्ष सनातन है। यह संसार अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इसका जो मूल है तदेव शुक्रम, जो मूल है वही परम शुद्ध है, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, तदेव अमृतम, वही अमृत तत्व कहा जाता है। उस परब्रह्म में ही तस्मिन लोकाः, उसी में ही सारे के सारे लोक श्रिताः, उसी में ही आश्रित हैं। बिना उस परब्रह्म परमात्मा के इसकी सत्ता नहीं हो सकती। सर्वे लोकाश्रिता सर्वे, सभी लोग। तद न अत्यति कश्चन, उस परब्रह्म परमात्मा को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसके परे फिर और कोई तत्व नहीं है। वही परम सत्ता है, परानिष्ठा है, परम गति। जिस तत्व को पूछा था नचकेता, ये वही तत्व है। हमने सवेरे देख लिया था, पढ़ लिया था। भाष्य में प्रवेश करते हैं। ऊर्ध्वमूलम यत् तद् विष्णोः परमं पदम् अस्य इति सो अयम् अव्यक्तादिस्थावरान्तः संसार वृक्षः ऊर्ध्वमूलः। यहाँ तक मंत्र में जो ऊर्ध्वमूल है उसको कहते हैं ऊर्ध्वम मूलम। इस जिसका मूल कारण ऊपर है, कौन सा? पहले कहा था यत् तद् विष्णोः परम पदम, इसके पूर्व के मंत्र में आया था कहीं पर, तद् विष्णोः परम पदम, याद है? कहीं ना कहीं आया था, है ना? कहाँ आया था? अब अभी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तद् विष्णोः परमं पदम, वह जो इस संसार वृक्ष का मूल आधार कौन है, वह सर्वव्यापक परम तत्व है। अस्य इति, इस सारे संसार वृक्ष का, इस संसार वृक्ष का वह जो परब्रह्म है वही इसका मूल तत्व है, वही विष्णु सर्वव्यापक इसका मूल तत्व है। अच्छा, ये संसार वृक्ष क्या है? अयम अव्यक्तादि स्थावरांतः संसार वृक्ष। संसार वृक्ष कहाँ से? बोले उस अव्यक्त से ले करके, उस एक प्रक्रिया में आया था ना कि इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है, विषयों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि के परे महातत्व है, महातत्व के परे अव्यक्त है, अव्यक्त के परे वह परम पुरुष है जिसके परे और कुछ नहीं। तो वह परम पुरुष तो हो गया इसका मूल, परम पुरुष इस संसार वृक्ष का मूल हो गया, उसका आधार हो गया। और अव्यक्त से लेकर के अव्यक्त महातत्व, फिर उसके बाद हिरण्यगर्भ, जितनी कुछ सृष्टि बनी वो सब का सब अव्यक्तादि स्थावरांतः, उसके बाद जितना कुछ जड़ बना ये सब का सब आप संसार वृक्ष में समझ लो। संसार वृक्ष माने कहाँ से? अव्यक्त से प्रारंभ करके और फिर उसमें जो भी बना, समष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि, जीव बने, नाम रूप, पांच महाभूतों से बने, सारा जगत, सब कुछ ये संसार वृक्ष है। तो ये संसार वृक्ष की शाखाएं हो गई अव्यक्त से शुरू होकर के, और इसका मूल हो गया कौन? वह परम पुरुष, वही परम पद वो है। तो ये संसार वृक्ष नीचे है और इसका मूल अधिष्ठान ऊपर है, इसको वृक्ष कह दिया। हाँ, वृक्ष कहा। क्यों वृक्ष कहा? तो भाष्यकार कहते हैं वृक्षश्च वृश्चनात्, जिसको काटा जा सके, जिसका उच्छेद किया जा सके। ये धातु है ओब्रसुश्च छेदने, यहाँ पर ओ धातु है ओ ब्रश्चु छेदने, छेदन करने के अर्थ में। जिस संसार वृक्ष का उच्छेद किया जा सकता, जैसे पेड़ है तो पेड़ को काट सकते हो आपारी से, कुल्हाड़ी से काट सकते हो, नहीं कभी जोर से आंधी आई तब भी पेड़ गिर सकता है। तो जैसे संसार में बाहर का पेड़ काटा जा सकता है, ऐसे संसार वृक्ष को भी काटा जा सकता है, इसीलिए इसको कहा गया वृक्ष। वृक्ष माने वृश्चनात्, जिसका उच्छेद किया जा सके, जिसको काटा जलाया जा सके, उसको हम कहते हैं वृक्ष। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कोई बीज बो, हम आम का बीज बोएं, तो पहले जो आम का बीज अंदर हम मिट्टी में बोएंगे तो वह फूलेगा, फूल करके उसकी दो धाराएं अलग अलग होंगी, दो सब चीज़ें होता है ना आम वगैरह का, देखा है कि नहीं पता नहीं। हम लोग तो सर जब बरसात में ढेर सारे आम का इतना निकल आता था तो उसको निकाल लेते थे और उसके अंदर का जो है घिस करके एक तरफ से वो बजाते थे पिपीरी किया होगा पक्का। तो उसमें दो चीज़ें होती, दो ऐसे चिपका होता है तो, और उसके बाद फिर वो उसका अंकुर निकलेगा, जब अंकुर ऊपर निकला तो फिर उसमें से कुछ पत्तियां निकलेंगी, अब पत्तियां निकल गई तो धीरे धीरे अब उसकी शाखा थोड़ी मोटी होगी, फिर घर के लोग उसमें पानी डालोगे, कभी खाद भी डालोगे, फिर उसके बाद और बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसमें कोई मुख्य शाखाएं निकलेंगी एक आध दो चार, फिर उसके बाद अब तना धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, फिर वो मुख्य शाखाओं में से पतली पतली शाखाएं बहुत सारी निकलेंगी, मुख्य शाखा दो चार होंगी उसमें फिर पतली पतली बहुत शाखी अवान्तर शाखाएं पैदा होंगी, फिर उन शाखाओं में पत्तियां लगेंगी, फिर उसमें फूल लगेगा, फिर से पानी देना पड़ेगा, इतना नहीं कि एक ही दिन पानी दे दो ख़त्म हो जाओ, है ना, पानी तो आपको दो चार महीने में एक आध बार पानी पेड़ में दो चार महीने बाद एक महीने बाद डालते रहना पड़ेगा, आप पानी देते जाओ, उसको सींचते जाओ, खाद डालते जाओ और वो फिर बढ़ता जाएगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर फूल आएगा तो उसमें फल लगेगा, जब फल और फूल लग गया तो कुछ ना कुछ चिड़िया भी वहाँ पर आई जाएंगी फल खाने के लिए, जब चिड़िया वहाँ पर फल खाएंगी और आसपास में पानी की भी व्यवस्था होगी तो रहें कहाँ, वो रहें कहाँ चिड़िया, तो उसी पेड़ में जो वहाँ पर तने होंगे वहाँ आसपास में वो बना लेंगी अपना घोंसला, यही तो फिर पक्षी हैं तो उसी में खाएंगे फल उसका, फिर वहीं पर घोंसला बना लेंगे, फिर वो पक्षियों के भी अपने जोड़े होंगे मेल फीमेल, फिर वो पक्षियों के अपने अंडे होंगे तो फिर उसमें बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो जो बड़े बड़े पक्षी होंगे वो जाएंगे चारा लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चे घोंसले में रह जाएंगे, जब घोंसले में रह जाएंगे तो फिर जैसे शाम को चारा लेके आना होगा बड़े बड़े पक्षियों को तो छोटे छोटे खूब चूँ चूँ करेंगे, ऐसे होता है नहीं, पेड़ नहीं देखा होगा तो ना देखो, फिर देखना कभी जा करके, एक एक घोंसला होता था गौरैयों का, जिस पेड़ पे गौरैया घोंसला लगावे ये लटकता रहता था इतना बड़ा बड़ा, हाँ बिल्कुल उसके अंदर पानी नहीं जा सकता था, वाटरप्रूफ था वो उनका घोंसला, और ऐसे एक एक तागा से ऐसे ऐसे ऐसे बिनती रहती थी, बना डालती थी बया। तो बया गौरैया बया, अच्छा तो इस प्रकार से सारा का सारा जो है अब ये पूरी शाखाएँ चल पड़ती हैं। अब उसमें कभी कोई ऐसा महान पुरुष होता है आरी लेके आता है, पेड़ देखा बड़ा सा, इस पेड़ से बढ़िया कोई दरवाज़ा वगैरह बन सकता है पल्ले वगैरह, उसने पेड़ को दिया काट, जब पेड़ काट दिया तो जितने पक्षी वगैरह घोंसले थे वो सारा का सारा तना उसकी शाखाएं उसकी पत्तियां उसका जो है फल फूल उसमें घोंसले साफ धारा सही हो जाता है, जैसे वहाँ पेड़ है ऐसे ये संसार वृक्ष है, अव्यक्त से लेकर के इस छोटी छोटी जड़ वस्तु तक, अब यहाँ से शुरू करना, अब हम लोग केवल भाव देखने की कोशिश करना, भगवान भाष्यकार यहाँ पर थोड़ा सा एक जब जब ये प्रसंग आया तब तब भगवान भाष्यकार इसमें जो है थोड़ा भाव में आए, मुंडक उपनिषद में भी है जहाँ पर आएगा द्वा सुपर्णा सैवजा सखाया वहाँ पर भी ऐसे आएगा, गीता जी में भी थोड़ा सा है, तो जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावो माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् अवसाने चा वृक्षवद अभावात्मक। हाँ यहाँ तक देखते पहले, ये जो संसार वृक्ष कैसा है संसार वृक्ष। कहते जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थ आत्मका, यहाँ बहुत सारे अनर्थ होते रहते। अनर्थ माने अर्थ माने जिसको हम चाहते हैं, अर्थ माने जिसको हम चाहते, हम सब पक्षी भी चाहता है वो अर्थ है। क्या चाहते हैं? सुख मिले और दुख हमको ना मिले। मूल रूप से तो चाह यही है कि हमको सुख मिले और दुख ना मिले। पुरुष जिसको चाहते हैं उसको हम कह देते हैं पुरुषार्थ, पुरुष ही अर्थते इत पुरुष, है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ माने चाहना, और आगे लगा दिया तो हो गया अनर्थ। अनर्थ माने जिसको हम चाहते नहीं, नहीं चाहते। ये संसार वृक्ष में वही मिलता है। क्या नहीं चाहते हो? बोले जन्म, यहाँ से शुरू करो। सारी कहानी यहीं से शुरू होती। पूरी राम कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक संत से किसी ने पूछा, महाराज एक नंबर का सत्य बताओ, बिल्कुल खरा खरा सत्य बताओ आनंद का, मुक्ति का। उन्होंने कहा खरा खरा सत्य तो ये था कि तुम पैदा ही ना होते दुनिया में, ना पैदा होते ना झंझट होता कोई। बोले अब तो पैदा हो गए, अब तो हो गए, वो हमारे बस में नहीं था, तो चलो दो ही नंबर का बता दो। महात्मा ने कहा दो नंबर का ये है कि ऐसा मरो कि दोबारा पैदा होना ना पड़े, ऐसा मरो कि फिर दोबारा पैदा होना ना पड़े। हाँ, और अगर फिर से पैदा होगे तो फिर दुख मिलेगा। जन्मत मरत दुशह दुख हुई, जन्म लेने में दुख। यहाँ से कहानी शुरू हो गई हमारी जन्म से। फिर अब जन्म जरा मरण के बीच में और सब जोड़ लो। हाँ, क्या होगा? जायते अस्थि वर्धते। हाँ, वो जो उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, जायते अस्थि, ये निरुक्त में आया है। देखा मैंने ग्रंथ में, देखा तो निरुक्त में। कोई जो है कोई सैणा आचार हैं, सैणा आचार, सायण नहीं, कुछ ऐसे हैं। हाँ, वो निरुक्त में ऐसे है कि वो ऐसा मानते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति। हाँ, वेदांग है तो निरुक्त में वो आया है, इसीलिए उसको ज़्यादा लोग मानते हैं। हाँ, मैंने ढूंढा फिर तो मिल ही गया आखिर। हाँ, तो बाकी तो हम लोगों को वही था कि अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते। हाँ, तो हाँ, जन्म के बाद में जरा, अब उसमें सब जोड़ लो ना, क्या हुआ? बोले पहले खाते गए, बढ़ते गए, शरीर बड़ा हुआ, फिर कभी बीमार हुआ। तो जन्म जरा, अब केवल भाव ही देखते जाना, जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मका। पैदा हुआ, बुढ़ापा हुआ, मर जावेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक भी शोक आदि अनेक, कभी विषाद है, कभी शोक है, कभी आंधी चली, कभी ओला पड़ा फसल नष्ट हो गई, कभी घर में पशु पाले थे कोई मर गया, कभी हमारे परिवार में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, अनेक अनर्थात्मक। अनर्थात्मक का माने जो हम चाहते नहीं वही मिलता रहता है दुनिया में। हाँ, जो नहीं चाहते वही मिलता रहता है। हाँ, अनेक अनर्थात्मका, इसी का नाम है संसार वृक्ष। जहाँ आपके ना चाहते हुए भी आपको बाकायदा दुख सप्लाई किया जाता है, आप चाहो चाहे ना चाहो, अनेक अनर्थात्मका यही। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो सुख भी मिलता होगा। बोले हाँ, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। अरे थोड़ा सा जो सुख मिलता है ना, तो लगता है कि ये चीज मिल गई तो अब सुखी हूं, अगले क्षण बदल जाता है। प्रतिक्षण मान्यथा स्वभाव, प्रतिक्षण माने पल पल एक एक क्षण में जिसको देख के मन प्रसन्न होता था उसी को देख करके मन जो है दुखी होने लगा। जो अभी मित्र लगता था वो कैसा लगने लगा? अब शत्रु लगने लगा। इसका नाम है प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। ये संसार ऐसे ही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये अनुभव से गुजर के देखना। हाँ, कभी ऐसा लगता था कि ऐसा भगत हमारा है, ऐसा सेवक है कि बस ये तो जो है कभी हमको छोड़ेंगे नहीं, और वो भगत ऐसा हो जाता है कि मिलने तक के लिए भी तैयार नहीं होता है ना। आप लोगों के देखते देखते दर्शनों प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव इदम, इसीलिए गोस्वामी ने कहा इदम इत्थम कही जाए ना कोई। ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपका अपना ही है, ये आपको अपना ही नहीं कह सकते हो। कभी मित्र लगता है शत्रु जैसा व्यवहार करता है, कभी दुश्मन बन के आता है लेकिन हमारा भला करके जाता चला जाता है, बिल्कुल अलग स्वभाव है। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, बहुत बढ़िया शब्द है। देखते देखते सृष्टि बदलती जाती, देखते देखते बदलता जाता है। आज हम ढूंढ रहे थे तो एक किताब मिल गई, उस किताब के ऊपर अलमारी जब देख रहे थे तो उस किताब के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम देख करके हमको लगा ये हमारा सबसे बढ़िया शिष्य तो यही था, जितना बढ़िया वो गाड़ी चलाता था ये लोग कोई नहीं चला पाते, हम अनुपम नहीं चलाता इतना बढ़िया गाड़ी, मोटा मोटा चश्मा हमारा शिष्य। प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, हम मस्त हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो कभी यहाँ पर खुले में रहा होगा इसी आश्रम में, खुले में रात में पानी बरसा तो करीब 10 बोरी सीमेंट अपनी पीठ पर उठा करके उसको झोपड़ी के अंदर रखा कि भीग न जावे, और उसके बाद अब वो मिलने तक के लिए भी तैयार नहीं। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, बिल्कुल देखते देखते बदल जाता है। देख इससे ज़्यादा क्या कहूँ, हम लोगों का साधना शिविर था अयोध्या में साधना शिविर था, तुम थे कि नहीं थे पता नहीं, बीके सिंह ने करवाया था वहीं गुप्तार घाट में। तो एक बहुत अच्छा बहुत बुद्धिमान बालक साधना शिविर में था, जीनियस, उसने कहा हमको जो है अब बस महात्मा बनना है। वहाँ हमने उसको पीले कपड़े दे दिया, ब्रह्मचारी उसका पता नहीं नाम क्या रखा था मैं भूल गया, और वो 2-3 दिन के बाद में वो कपड़ा वपड़ा वहीं उतार के रात में सवेरे भाग गए, अपना कपड़ा रखे रहो हम जा रहे हैं। कैसे बदल गया, अब उसके दो बच्चे इस समय। तो प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, देखते देखते बदलता है। कैसे बदलता है कहते हैं, देखो अब दृष्टांत देते हैं बदलता कैसे है। माया मरीची उदक गंधर्व नगरादिवत, माया मरीची, यहाँ माया मरीची माने मृग तृष्णा का, माया मरीची उदक, जैसे रेगिस्तान में आपको जल दिखाई पड़े तो वहाँ जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठेगा, जैसे जैसे सूर्य की किरणें होंगी वैसे वैसे वो जल आपको पास दिखाई पड़ेगा, फिर दूर चला जाता दिखाई पड़ेगा, एक ही जगह नहीं दिखेगा। जैसे जैसे सूर्य जैसे उसके तपस बढ़ी थोड़ा और आगे चला जाएगा, थोड़ा और आगे चला जाएगा, सब का सब मृग तृष्णा के जल के जैसे। या गंधर्व नगर इवत, गंधर्व नगर को कभी देखो समझना चाहो तो हम लोग हमारे घर में सीलन हो जाए, दीवाल पर सीलन हो जाए तो सीलन में धब्बे धब्बे बन जाते हैं, है ना, किनारे किनारे दीवाल में धब्बे धब्बे बन जाते हैं तो उसमें आप चाहो तो हाथी देख लो, उसमें चाहो तो घोड़ा देख लो, उसमें चाहो तो देवी देवता देख लो, सब कुछ आप देख सकते हो ना, जो आपके मन में हो जाकी रही भावना जैसी वो सीलन में वैसे वैसे बन जाएगा, और उसी में आप चाक से ऐसे ऐसे खिंचा दो, ये देखो चेहरा दिख गया, ये आंखें दिख गई, ये देवता प्रकट हो गए, चलाओ चढ़ाओ पूजा। लेकिन ऐसी गंधर्व नगर आकाश में बादलों का एक टुकड़ा आया, पीछे बादलों का टुकड़ा आया, छोटे छोटे बादलों का टुकड़ा आया, वो बादलों के टुकड़े में हमको सेना दिखाई पड़ सकती है, हमको वहाँ शंकर जी दिखाई पड़ जाते हैं, कुछ भी चाहो, जो चाहो, हाथी की सूंड दिखाई पड़ गई, जो चाहो सो दिखाई पड़ सकता है। तो वो गंधर्व नगर, और वो कैसा है गंधर्व नगर, आप थोड़ी देर खड़े रहो एक हवा का झोंका आएगा और आपका हाथी की सूंड गायब, वो सिंहासन वहाँ का गायब, सब देखते देखते बदल जाता है। ऐसे ये संसार वृक्ष ऐसे है, मृग मरीचिका के जल के जैसे, गंधर्व नगर के जैसे, सब देखते देखते परिवर्तित हो जाता है। कैसा? कहते हैं दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद। दृष्ट नष्ट माने देखते देखते, नज़रों के सामने रहते रहते, दृष्ट नष्ट मेरी नज़रों के सामने रहते रहते नष्ट हो गया। और अवसाने चा वृक्षवत अभावत्म का, या गंधर्व नगर संसार वृक्ष कैसा है, जैसे इसका समापन होता है तो जैसे वृक्ष को काट दिया गायब ही हो गए, पता ही नहीं लगता, उसी प्रकार से इस संसार वृक्ष का भी अभाव हो सकता है। जैसे मृग तृष्णा का जल, सूर्यास्त तो हो गया, अभाव हो गया, गंधर्व नगर वह घना अंधेरा हो गया, आपको न बादल दिखाई पड़ रहा है न गंधर्व नगर दिखाई पड़ रहा है, वृक्ष काट दिया गायब हो गए। कहाँ गया हमारा सबसे पहला पेड़ जो लगाया था? यहाँ पे सबसे पहला पेड़ लगाया था हमने पीपल का, गमले से उठा के लाए थे तुम, घर का गमला था, इनके घर में गमले में पीपल लगा था, हाँ वो उठा के लाए और सबसे पहला पेड़ वही लगाया था, हाँ वहीं पर लगा दिया गया, इतना मोटा हो गया था। कितनी बार तो उसमें जो है राजेश्वरी वगैरह उसकी परिक्रमा कर चुकी थी, हाँ कितनी बार किया होगा, हर साल साल वहाँ पर उसमें वो बांधना कलाव और उसकी परिक्रमा करना, ब्रह्म बाबा या जो भी रहे हों। कहाँ गया वो पेड़? अभावात्म कहा, वृक्षवत अभाव। हाँ अच्छा एक बात बताओ, जब तक पेड़ है तब तक तो कोई सार होगा उसमें, कुछ तो होगा। बोले हाँ आप विचार तो करो, जब तक पेड़ है वो कैसे है? कह रहे कदली स्तंभवत निस्सारो अनेक सत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदः तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदम तत्व। हाँ यहाँ तक समझो, हाँ विकल्पास्पदः यहाँ तक। कह रहे कदली स्तंभवत, एक पेड़ होता है केले का, मोटा होता है, फूल भी लगता है फल भी लगता है, दोनों बातें। लेकिन अब उस हम उसका सार ढूंढने चले, ऊपर का एक छिलका निकाला, जो जो छिलका है वो बाहर करो, बीच में उसका बहुत कीमती चीज होगी पेड़ के बीच में, छिलका निकालते जाओ, ऊपर का छिलका निकालो, एक छिलका बाहर, दूसरा छिलका बाहर, तीसरा छिलका बाहर, हाँ अंदर कोई बहुत बढ़िया चीज होगी ना, मिलता है। कदली स्तंभवत निस्सारा, मतलब कोई सार नहीं है, बस उतना है कि आपने केले का फल काट लिया, गुच्छा काट लिया, अब केले का फल हो गया आपका बिल्कुल, काटे ही पर कदरी फले कोटि जतन को सीज। उसी तरह से संसार वृक्ष है, आप परिश्रम करो कि यहाँ से सार चीज निकलेगी, अब यहाँ से सुख निकलेगा, अब सुख निकलेगा, एक छिलका हटाया सुलखा निकलेगा, अब सुख निकलेगा, महाराज निकलता उकलता नहीं, कर कर के आदमी थक जाता है। और बहुत बढ़िया बात तो अब इससे ज़्यादा समझने का क्या होगा कि जब सब लोग दुनिया में नौकरी करना, व्यापार करना, मेहनत करना, तब इतना सुखी थे कि जब लॉकडाउन में हो तब सुखी हो। बढ़िया खाने को मिल रहा है, छत भी है, आराम से सो रहे हैं, है ना, ना कोई हाय हाय, ना कोई मिलने वाला आता है, क्योंकि मिलने वाला आवे तो उसके लिए कपड़े ठीक से पहनो, ड्राइंग रूम ठीक ठाक रखो, बैठने का ठीक ठाक रखो, ना कोई मिलने आने वाला, ना आप कहीं किसी के यहाँ मिलने जाने वाले। महाराज इससे बढ़िया जब कुछ नहीं कर रहे हैं तब बड़े सुखी हैं, जब करते थे तब अरे भाग ही चले जा रहे हैं सड़क पर, जरा सा उसका स्कूटर छू गया लड़ाई शुरू हो जाती है सड़क पर। संसार वृक्ष ऐसे है, कदली अस्तंभवत निस्सारा। अच्छा पेड़ है ना, तो पेड़ पर जैसे हम महात्मा लोग क्या करते हैं, महात्मा लोगों को, अब तो पहले कहीं पेड़ ओढ़ के नीचे झोपड़ी बना लेते थे, हरिद्वार में आओ तो सामने जंगल में कई महात्मा लोग पहले रहते थे, लेकिन अब तो हटा दिया वहाँ से। तो जैसे पेड़ के वहाँ से अपना रस्सी बांधा यूँ कर लिया और उसी में प्लास्टिक डाल लिया रहने लगे, तो अब कहीं गए और भिक्षा मिली, भिक्षा मिली, हमारा पेट भर गया, एक दो रोटी बच गई, तो उसको करते क्या हैं, तो उसको उसी पेड़ में एक खूंटी गाड़ के उस पर लटका देते हैं, पोटली बना के। घर में भी लटकाते होंगे, हाँ, एक खूंटी गाड़ा और उसी में एक पोटली, दूसरी पोटली, तीसरी पोटली, चौथी पोटली, जो जो सामान है उसकी लटकाते जाते हैं, क्योंकि नीचे होगा, नीचे होगा तो शायद कोई पशु खा जाएगा, ऊपर उसको मिलेगा नहीं, तो ऊपर उसको लटकाते जाते हैं। तो कहाँ लटकाया हमने, पेड़ पर, अरे छीके पर, मक्खन जैसे रख दिया। तो वही करें, अनेक सत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद, अनेक, एक नहीं अनेक, सत पाखंड, सत पाखंड माने सैकड़ों पाखंड, समझना, पाखंड का थोड़ा सदुक्कड़ी अर्थ है, सदुक्कड़ी अर्थ, पा माने परमात्मा, ऐसी बुद्धि वृत्ति, ऐसी समझ जो परमात्मा को खंड खंड कर दे वे, उसी का नाम है पाखंड। कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, खाओ पियो मौज करो, अरे तरह तरह के कुतर्क दे करके, जो अपने परमेश्वर तत्व को, अपने परमात्म तत्व को जो खंडित खंडित कर दे, छिन्न भिन्न कर दे, उसी का नाम हो गया पाखंड, अनेक अनेक कुतर्कों के द्वारा। भाष्कर ने पहले कहा था तार्किक बुद्धि, अनेक कुतार्किक बुद्धि, ऐसे था ना, अनेक कुतार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरण, तो उसी प्रकार से अनेक सतपा, अच्छा सतपाखंड माने सैकड़ों तर्क करने वाले, किसकी चर्चा करेंगे, बुद्धि में चर्चा किसकी करेंगे, इसी संसार की। तो सबका आश्रय कौन हो गया, यही संसार। अब एक ने कहा ये जगत अनादि है, कब से शुरू हुआ पता नहीं, अनादि है, चला आ रहा है। तो जो चीज अनादि होती है अनंत होती है, हम रहे ना रहे, हम मर जाएं, इससे क्या है, जगत कैसा, अनादि अनंत है। ये सृष्टि का प्रवाह कैसा, बोले प्रवाह ही नित्य है, प्रवाह ही, ने समझना, गंगा जी हैं, गंगा जी नित्य हैं, लेकिन जल बदलता रहता है, जल बदलता रहता है, तो गंगा जी का जल प्रवाही नित्य है। ऐसे ये जगत अनादिकाल से चला आ रहा है, नित्य है। कौन कहते हैं ये, किस्मत वाले, जिन्होंने जीव जगत ईश्वर तीनों को सत्य माना, त्रैतवाद, त्रैतवाद वाले जगत को अनादि और अनंत माने। आप लोग जगत को क्या कहोगे, अनादि और संत, यही कहोगे ना। तो ये अब देखो उन्होंने ऐसा कह दिया, हमारे और जो है दर्शन वाले हो गए, तो ये जगत को अनादि और अनंत मान लिया। कहाँ पर आश्रय, विचार किसको किया, इसी जगत का। बोले सृष्टि को बनाने वाला कौन है, ये सृष्टि को बनाने वाला तो वो प्रधान होगा, प्रकृति है, प्रकृत्यै च कर्माणि, प्रधान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। दूसरे ने कहा नहीं नहीं भगवान ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, बोले बहुत बढ़िया। तीसरे ने कहा नहीं नहीं अविद्या ने बनाया, अविद्या ने बनाया, भगवान ने बनाया। अब चौथे को ले आओ, वो कहेगा किसने बनाया, उसने कहा हमारे गॉड ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। मतलब इसी संसार के ऊपर अनेकानेक बुद्धि विचार करती है, तो अनेक सत पाखंड बुद्धि, अनेक सैकड़ों सैकड़ों सैकड़ों तरह तरह के कुतर्क बुद्धि करने का यही यही विकल्पास्पद, यही आश्रय बनता है। इसी संसार को लेकर के सब विचार करने लगते हैं, तरह तरह के तर्क वितर्क। हाँ, फिर अब यहाँ से तो तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदम तत्व वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारो। हाँ, करें तत्व विजिज्ञासु भी, जो तत्व के जानना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या को पाना चाहते हैं, तत्व ज्ञान के जिज्ञासु हैं, वो अनिर्धारित इदम तत्व इस जगत को कहते हैं। ठीक ठीक इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, समझना। जैसे किसी ने कहा ये जगत है, बोले हाँ है, अनादि अनंत प्रवाह है। किसी ने कहा ये जगत कैसा है, बोले भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है, भगवान ने बनाया, यही ना, भगवान पर आश्रित है। ये भी जग हरि आश्रित रही। फिर किसी से पूछा वो कैसे, तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के मत हैं। अब क्या नाम ले लूँ, एक प्रकरण है जिसका नाम है ख्याति प्रकरण, सुना होगा, सत ख्याति, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति, एक और, हाँ वो अपनी है। हमारी क्या है, हमारी कौन सी है, हाँ सत ख्याति नहीं है, असत ख्याति भी नहीं है। हम कौन हैं, हम ले आएंगे, क्या कहेंगे, ये संसार अनिर्वचनीय है, ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता, ठीक ठीक नहीं। इसी का तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदम तत्वतः, यह अनिर्वचनीय है। ठीक ठीक कैसे कहूँ, किस चीज के बारे में कहूँ, हाँ वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारो, जो वेदांत श्रुति उपनिषद के जो ज्ञान है उसके द्वारा क्या निर्धारण किया गया कि संसार वृक्ष का मूल वही परब्रह्म है, वही संसार वृक्ष का मूल परब्रह्म है और वही असल में सार है। इसका सार कौन, वही परब्रह्म परमात्मा। तो जब वही, यहाँ तक एक विषय हो गया, अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इस जगत के बारे में इस संसार वृक्ष का वर्णन हुआ, इसकी परिभाषा किया एक तरीके से। अब इसके बाद ये संसार वृक्ष कैसे पैदा होता है, अब उत्पत्ति, पहले तो हमने कहा बीज ये कैसा है, तो संसार वृक्ष का ये वर्णन हो गया, ये संसार वृक्ष की परिभाषा हो गई। यहाँ तक कहाँ से, जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मका प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव माया मरीच उदक गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद अवसाने च वृक्षवत अभावात्मका कदली अस्तंभवत निस्सारो अनेक सत्पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदम तत्व वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार। सब संसार वृक्ष का मूल कौन, वही परब्रह्म, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से कैसे इस मूल से यह तूल कैसे बना, इस कारण से कार्य कैसे बना, अब देखो यहाँ से शुरू करते। अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण गर्भ अंकुर सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध तत् तृष्णा जल शेकोद्भूत दर्प बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाह अंकुर। चलो यहाँ तक देखते हैं, हाँ अविद्या काम कर्म यही जो है ना, अविद्या काम कर्म से युक्त जो अव्यक्त है जिसमें सारा का सारा संसार का बीज था वही ये है। कौन कौन, अव्यक्त, अव्यक्त माने क्या, जो बीज था, पहले भी आया था अव्यक्त का, जो बीज है वहाँ था बीज प्रसवा ऐसे कुछ था, हाँ या भूत प्रसवा ऐसे क्या आया था जिससे सृष्टि उत्पन्न हो रही है, तो वह बीज है, उसमें क्या क्या है, अविद्या कामना और कर्म, वह बीज है, बीज प्रभु। और फिर उसी से अब सबसे पहले बीज से उत्पन्न होगा, जैसे बीज फूला, हमने वहाँ से शुरुआत करना, बीज बोओगे तो पहले बीज फूल जाएगा फिर उसमें से अंकुरित होगा, तो पहले वो बीज अब फूला तो कैसे फूला, उससे जो है अपर ब्रह्म विज्ञान, अब वो सो पार ब्रह्म की बजाय अब कौन बन गया, अपर ब्रह्म, याद है ना, माया शक्ति उपहित हो गया, शुद्ध ब्रह्म की बजाय अब हो गया कौन, अपर ब्रह्म, है ना, अपर ब्रह्म। अच्छा जब अपर ब्रह्म हो गया, फूल गया, तो जैसे हमने कहा था दो दल हो जाता है ना बीज में से, दो दल अलग हो गया, तो दो दल हो गया कौन कौन सा, क्रिया शक्ति द्वयात्मक, एक एक ज्ञान की शक्ति और एक क्रिया की शक्ति। हाँ, विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक, एक ज्ञान की शक्ति और एक क्रिया की शक्ति। हम लोग कभी कभी प्रेम की शक्ति भी बता देते हैं। तो दो शक्ति प्रधान रूप से, ये दो दल हो गया। और यही समझ लेना, जैसे दो दल हुआ यही समझना बीज में से अंकुर हो गया, नाम पड़ा अब इसका क्या, हिरण्य गर्भ। हाँ, ये अंकुर है। हाँ, ये अंकुर हो गया। हाँ, बिल्कुल, क्या लिखा है, द्वयात्मक। हाँ हाँ, तो विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक, उसमें दो शक्ति हो गई, ज्ञान की शक्ति और क्रिया की शक्ति, वो दो दल हो गया और वही अंकुर हो गया। अब यहाँ से तो बीज हो गया अव्यक्त, जिसमें है क्या, अविद्या कामना और कर्म और पूरे संस्कार उसमें समाया हुआ है, वह अव्यक्त बीज हो गया। और इसमें से हिरण्यगर्भ हो गया अंकुर, जिसमें दो शक्ति है, ज्ञान की और क्रिया। अब अपर ब्रह्म हो जाएगा, अपर ब्रह्म से हिरण्यगर्भ हो गया। अब आगे देखो, जब अंकुर पैदा हुआ तो अंकुर के बाद फिर उसका तना भी तो बनेगा, मोटा वाला पेड़, तना तो, तना क्या होता है, कहते सर्व प्राणी लिंग भेदा स्कंधा। सर्व प्राणी, इस जगत में जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी हैं, वो प्राणी कैसे, उनका लिंग भेदा स्कंधा, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, सारे जगत के जितने जीव हैं उन जीवों का सूक्ष्म शरीर, लिंग माने सूक्ष्म लक्षण, वह सूक्ष्म शरीर ही समझना कि इसका क्या हो गया, वो तना है। हाँ, तना हो गया, वो स्कंध है। अब जैसे जैसे पेड़ को देखो तो उसमें तमाम रेशे रेशे जुड़े होते हैं ना, काटो तो उसमें ऐसे ऐसे धारियां दिखती हैं ना, ऐसे समझो कि संसार वृक्ष के अंतर्गत तमाम जीवों का सब सूक्ष्म शरीर है। 84 लाख योनि है सूक्ष्म शरीर, जैसे एक ही योनि में करोड़ों जीव हो सकते हैं, एक ही योनि। जैसे हम कहें भैंस, तो भैंस में करोड़ों जी सूक्ष्म शरीर हो गए। जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्य में इस समय हम लोग कह रहे हैं 700 करोड़ हो गए, तो 700 करोड़ मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर तो हुए, तो वो सब का सब कहाँ पर है, उसी तने में। तो उस बात को कह रहे हैं सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंधा, सारे प्राणियों का सूक्ष्म शरीर जिसमें समाया हुआ है सबका मूल, वही समझना कि वो इसका तना है, स्कंध है। अब समझना, अब भाई जब पेड़ बन गया तो आपको पानी भी तो डालना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। वो क्या पानी है इसका, करें तात तृष्णा जल सेकोत भूत दर्प। अब इसमें जो है, आप रोज रोज पानी डालो पेड़ में, कौन सा पानी डालते हो। अच्छा, अपने आप ही समझ गए फिर, पेड़ तो क्या है। हाँ, तो तात तृष्णा जलाशय को भूत दर्पा, आप उसमें जब पानी डालते हो। अच्छा, एक दिन वह पेड़ को पानी ना दो, पत्तियां ऐसे लटकी होंगी, पानी डाल दो तो उसके बाद उसमें कुछ, आप लोग काय के लिए कमल में जो है हमारा 10 घंटे मोटर चलाए, हाँ करीब 20-25 लीटर तो गया होगा, है ना, इससे कम नहीं गया हो। क्यों, बोले जब पानी होगा तो कमल की पत्तियां पूरा खिल जाएंगी, उसमें एक तेज आ जाएगा, उसका एक प्रभाव अलग हो जाता है। एक आदमी को 4 दिन न खिलाओ, क्या कहोगे, मुरझाया हुआ चेहरा है। और खास करके मेरे तुरी को, इसको 2 दिन न, 2 दिन नहीं, 1 ही दिन, 1 घंटा, हाँ ये, अरे रात में 12 बजे रसोई में जाके कुछ निकाल के खा लेता फ्रिज में, यहाँ तो कैसे, यहाँ कैसे चलता है, हरिद्वार में तो अपना काम कर। अच्छा अच्छा, खाने को नहीं मिला, व्रत है तो मुरझाया हुआ चेहरा है, और उसको खाने को मिल गया तो बोले चेहरे पर एक ताजगी आ जाती है, एक रौनक आ जाती है। यही तो उनका था अम्बरीश और दुर्वासा वाला, जब उन्होंने दुर्वासा जी ने देखा, हाँ दुर्वासा ने जी देखा, उन्होंने कहा जैसे पहले था चेहरा बदला हुआ है तुम्हारा, हाँ हमको निमंत्रण दे करके बिना हमको खिलाए तुमने खा लिया, अभी बताता हूँ। हाँ, तो वही कह रहे हैं देखो। हाँ, तो हाँ सार, हाँ तृष्णा जला जल जलाशेक उद्भूत दर्प, उससे तेज आ गया, दर्प माने तेज आया, उसमें खिल गया। बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाल अंकुर आय है। अब उसमें पतली पतली जैसे जो पेड़ था तना हो गया ना, तना में से फिर शाखाएं और निकलेंगी ना छोटा छोटा, ध्यान दो तो जैसे हमारे बरगद का पेड़ है, जब हमने उसकी बड़ी डाल कटवा दिया तो उसमें से शाखाएं छोटी छोटी निकलने लगी ना, तो अब संसार वृक्ष में फिर और नई नई पत्तियां निकलती हैं, नई नई उसकी छोटी छोटी शाखाएं उसी तने के भीतर से निकलेंगे। कहीं से निकल रही है, कौन है? बोले बुद्धि इंद्रिय और इंद्रियों के विषय प्रवाल अंकुरा, प्रवाल माने बिल्कुल नई पत्ती, नूतन पत्ती, अभी अभी की पत्ती। फिर हाँ कोप, हाँ ये सही, उसमें कोपल लिखा है क्या? उसमें जो लिखा हो, लेकिन उसका प्रवाल माने एकदम नरम नरम पत्ती अभी अभी निकली है ऐसे। तो कौन सा निकलने लगा? बुद्धि इंद्री और उसके साथ में इंद्रियों के विषय, बस ये उसके और शाखाएं निकल आई। जब हाँ बिल्कुल, और क्या, संसार वृक्ष है जी, ये संसार वृक्ष ऐसा ही है। अभी हमने कहा ये अनिर्वचनीय है, इदम इत्थम, ये निर्धारित नहीं किया गया, और तुम उसको निर्धारित करने के लिए शुरू बुद्धि चलाई वहां से उल्टा ही है, तो चलो अब समझते जाओ। अच्छा जी, तो श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाशो, अब लो ये पत्तियां हो गई। अब पत्ते ढेर सारे निकले, वो जो थोड़े थोड़े नए नए कपोले निकले थे, अब उसमें से बड़े बड़े पत्ते हो गए। कौन से पत्ते हो गए? श्रुति स्मृति न्याय और जितने भी आपका ज्ञान का उपदेश होता है वो सब का सब इस संसार वृक्ष के हो गए। मतलब सब इसी संसार में है जी। अब देखो, अब जब पत्ते हो गए, छोटी शाखाएं हो गई, तो उसमें से फिर अब फूल भी लगेगा। क्या है? यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प, क्या हो गया? अब उसमें फूल लगने लगे। कौन सा? बोले श्रुति स्मृति में जो बताया है वैसे यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तप करना चाहिए। यज्ञ दान तप को कभी छोड़ना ठीक नहीं है, जब तक जीवन है तब तक करते रहो। और ऐसे बहुत सारे अनेक क्रिया सुपस्प, संध्या वंदन करो, गायत्री का जाप करो, एक लोटा सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, अमुक देवता की उपासना करो, अमुम यज अमुम यज, तमाम तरह का जो है ये कौन सा लग गए? फूल, ये फूल हो गए। तमाम तरह की क्रिया का जो उपदेश होने लगा, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ठीक ठीक, क्या देखो क्रिया का उपदेश हुआ ना, सत्यम बद, ये उपदेश है ना, विधि हो गई ना, सत्यम बद, एक फूल है, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्य देवो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितभ्यम, देव पितर कार्याभ्याम माँ, तो क्या हुआ, ये सब के सब उस संसार वृक्ष के पुष्प हैं, आपको अनेक अनेक करना चाहिए। हाँ आप देखो, अच्छा कभी पत्ता वत्ता थोड़ा चखो तो उसमें भी कोई रस आता है कि नहीं? फल की बात नहीं है, अभी फल नहीं, पत्ता चखो तो, तुलसी का पत्ता खाते हो उसका काढ़ा बनाया, हाँ मीठी नीम के पत्ते को जो है आपने उसमें डाला, पत्ते का भी एक रस आता है, हाँ, है ना, बेल का पत्ते का जो है वो रस पीते हैं। अब तुम लोग तो पता नहीं गिलो के पत्ते का है कि उसकी डंठल का खाते पीते हो, डंठल का, हाँ अब जो भी है, लेकिन पत्ते वगैरह में भी एक रस आता है। कई कई पेड़ों की छाल को उबाल करके पीते हैं, तो पेड़ों में भी जो है कोई अर्जुन की छाल है, है ना, तो ऐसे ऐसे तो वो सब का सब होता है। तो उसी बात को कर देखो, रस क्या है इस पेड़ में, करें सुख दुख वेदना अनेक रस, सुख दुख वेदना अनेक रस, इस वृक्ष में या संसार वृक्ष में सुख दुख, अब इसके साथ जोड़ लो हर्ष विषाद, ये सब का सब जो इसमें संवेदनाएं हो रही हैं आपके भीतर, यहाँ पर वेदना का मतलब, वेदना का मतलब दर्द नहीं, वेदना माने संवेदना, जो महसूस कर रहे हो आप, जो भीतर आपके भीतर संवेदना हो रही है, सुख दुख, या कोई मित्र आया तो एक आपने एक महसूस किया, ये मेरा अपना आया, ये मेरा अपना मित्र है, गले लगाऊं, भीतर एक संवेदना हुई ना, वो संवेदना रूपी सुख दुख, अपना पराया, ममता मोह, वो जो संवेदनाएं भीतर हो रही हैं, वही इसका वृक्ष का रस है, एहसास, यही इसका रस है। आप आगे देखो, फिर आप जो और प्राणी होंगे, फिर पेड़ का कोई फल खाएगा तभी तो जीवित रहेगा, तो कहते प्राणी उपजीव्य अनंत फल तात तृष्णा सलिलावशेक प्रारूढ़ जड़ी कृत दृढ़बद्ध मूला। अच्छा, प्राणी, हाँ, प्राणी उपजीव्य, प्राणी उपजीव्य माने जो प्राणधारी जीव हैं उनको जो जीवन चलावे, उनके जीवन को जीवनी शक्ति प्रदान करे, इसको कहते हैं उपजीव्य उपजीवक भाव, उपजीव्य उपजीवक भाव। जैसे आप कहते हो भोक्ता भोग्य भाव, तो वस्तु है भोग्य और हम उसको करते हैं भोग, करते हैं तो भोक्ता है, वैसे उपजीव्य और उपजीवक। नहीं समझ आ रहा है? किसी एक वस्तु के द्वारा किसी का जीवन चलता है, नहीं समझ आया? किसी एक चीज के द्वारा दूसरे का जीवन चल रहा है, व्यापार में भी चल रहा है, गृहस्थी में चल रहा है, तो जिसके द्वारा जीवन चल रहा है, जिसके द्वारा जीवन चल रहा है वो क्या हो गया? उपजीव्य, उपजीव्य उपजीवक भाव। तो प्राणी उपजीव्य, यह जो प्राणों की, जो प्राणधारी हैं जीव जीवित, उनकी आजीव का, उनका जीवन इसी से चलेगा, जीवो जीव से जीवन, तो अनंत फल, इसके बहुत सारे फल हैं, ये संसार वृक्ष का एक ही फल नहीं है। हाँ, कभी कभी मान लो किसी ने कपड़ा दे दिया तो यहाँ पर ठीक है, ये बहुत अच्छा किया हमको, ये हमारे जीवन को चलाने वाला हो गया। किसी ने हमको जो है दवाई करा दिया, ये हमारे जीवन का जो है, हम लोग कहते हैं ना डॉक्टर जो है दूसरे भगवान हैं, डॉक्टर दूसरे भगवान हमारे जीवन, तो उपजीव उपजीवक भाव किसी के द्वारा जो, यही इसके अनेक फल हैं। प्राणी उपजीव्य अनंत फल, अनंत फल माने एक नहीं, अनेक प्रकार से इसके फल हैं, जैसे पेड़ के फल को पक्षी खाते हैं जीवित रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष में हमारे जीवन के लिए बहुत सारे लोग उपयोगी हैं। हम पानी पीते हैं तो हमारा जीवन चलता है, श्वास लेते हैं तो जीवन चलता है, वनस्पतियाँ खाते हैं तो हमारा जीवन चलता है, यही ना, हमने बैगन खाया तो मेरा जीवन चला, सब्जी खाया तो मेरा जीवन चला, तो वो सब का सब हमारे उपजीव, हाँ, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो हाँ, अनंत फल। फिर अब भाई फल कब कब मिलता रहेगा? बोले फिर से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी कि नहीं? एक बार फल काट लिया अब सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, एक दिन पानी डाल दिया था बस? बोले नहीं, रोज रोज सींचना पड़ेगा, हर चौथे पांचवें दिन सींचना पड़ेगा। फिर वही आ गया, देखो पहले भी आया था तृष्णा ही, तृष्णा रूपी जल से सींचना था पहले भी, यहाँ फिर से पुनः क्या, तात तृष्णा, वही बात आएगी फिर से, तात तृष्णा सलिलावशेक प्रारूढ़, फिर से आप उसी तृष्णा रूपी जल से जब आप उसको सींचोगे बार बार, तब प्रारूढ़ जड़ी कृत दृढ़बद्ध मूला, प्रारूढ़ जड़ी कृत, तृष्णा रूपी जल से जब आप अवसेचन करोगे तो उससे उसकी जड़ें मजबूत होंगी। जब जड़ें खूब मजबूत होंगी कैसे? फिर ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, तामसिक तृष्णा हुई तो तामसिक है, राजसिक तृष्णा हुई तो राजसिक है, सात्विक भाव हुआ तो इच्छा हुई हम साधना करें भजन करें तब भी, तो उससे जड़ी कृत दृढ़बद्ध मूला, तो उससे यह समझना ये संसार वृक्ष और मजबूत हो जाता है। थोड़ा इस बात को ये समझो, ये जो मन की भावना है ना, इच्छा, जिसको तृष्णा हम कह रहे हैं, कामना, ये तृष्णा पहले दिन नहीं होती, पहले दिन थोड़ी सी होती है। फिर वो गीता का सूत्र लगाना, ध्यायतो विषयान पुंसः, याद है ना, संगह तेषु उपजाय। पहले एक चीज का ध्यान हुआ कि एक चीज है, यह चीज बड़ी काम की है, मन में इतना सा आया। अब उसके बाद फिर उसका निरंतर ध्यान होने लगता है। हाँ, ध्यान, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, इसके बगैर तो जीवन अधूरा है, इसके बगैर तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे पूरे मोहल्ले में सबके घर में मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ, फिर उससे जब संग हो गया, तब अब देखना धीरे धीरे पक्का होते गए ना, वो दृढ़ हो गया, अब इसको खरीद के ही मानूंगा, खरीद के ही मानूंगा। आप ये मत समझना कि उससे आपका वो भाव, खरीद भी लोगे, तब जब खरीद लिया तो दूसरे को नीचा दिखाओगे, जो चीज मेरे पास है तेरे पास कहाँ, उसी बात का देखो अब दृढ़ हो जाता है इधर। हाँ, जो चीज मेरे पास है मोहल्ले में किसी के पास नहीं, अब क्या हुआ, उस चीज की वासना और पक्की हो गई ना, और किसी दिन नष्ट हो जावे, हाय हाय मेरी इतनी बढ़िया चीज नष्ट, ये धीरे धीरे और दृढ़ हो जाता है। और वो गीता का सूत्र यहाँ लगा लो, संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो क्रोधाद भवति सम्मोह। हाँ, तो वहाँ पर तो पूरा वो जड़ जमा लिया ना उस चीज ने। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा, उसको अभी छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि मेरे पिताजी के पास कितनी संपत्ति है, कितना जमीन है, कितनी संपत्ति है, नहीं पता होता उसको, बस अपना खिलौना दिखाई पड़ता है, कमरा दिखाई पड़ता है, कॉपी पेंसिल दिखाई पड़ती है। बता सकती पुष्टि कितना होगा अनुराग के पास? नहीं पता होगा, हमको नहीं पता है, हमको भी नहीं बताते, कोई बच्चे को नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे सोचते सोचते सोचते सोचते हमारे पिताजी के पास इतना होगा, 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, नहीं ब्रह्मचैतन्य कितना, 100 बीघा, 100 बीघा, 22 एकड़, 100 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है। अब धीरे धीरे चिंतन करते करते अब आप उस जमीन को छोड़ के आप चले जाओ वृंदावन, तो चित्त में क्या बैठा होगा? चित्त में होता है हमारे पास इतना धन था, इतनी जमीन थी, है ना, फिर इतना इतना वो पक्का हो जाता है कि कई बार आदमी कहता है हमने नौकरी को लात मार दी, लाखों का लात मार दिया, मतलब अभी भी चित्त में क्या है, वो बैठा हुआ है। ये बहुत बढ़िया शब्द है, हाँ, जड़ी कृत दृढ़बद्ध मूलः, बिल्कुल ये वासना हो गई, अब यहाँ से वासना हो गई, आगे का लोक शुरू हो जाएगा समझना, क्यों, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर अविद्या कामना कर्म था, उससे फिर यहाँ श्रुति स्मृति न्याय आदि का स्वाध्याय किया, उससे क्रिया किया तमाम, कुछ कामनाएं पूरी हुई, कुछ कामनाएं रह गई, तृष्णा बढ़ती गई, तो वो धीरे धीरे जा करके फिर वासना रूप में परिणत हो गया, जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूला, अब वासनाएं बन गई, अब वासनाएं बन गई और शरीर का आयु पूरी हो गई, प्रारब्ध पूरा हो गया, तो कहाँ जावेगा फिर, अब इसी पेड़ में, इसी वृक्ष के अंदर तरह तरह के लोक हैं, जैसे एक डाल पर घोंसला उसका है, एक डाल पर क्या बया है, एक डाल पर गौरैया है, कौन कौन सा देखो, सत्य नामादि सप्त लोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़ा, प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित अक्षेलित अक्षेलित स्फोटित हासित आकृष्ट रुदित हाहा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमली भूत महारवो। अरे इतना ही पढ़ लेते एक एक लाइन। हाँ, अब इसी संसार वृक्ष में कैसे हो गया, बोले 7 लोक बन गए, कौन कौन से, सत्य नामादि सप्त लोक, जैसे पेड़ में शाखाएं बन जाती है ना, तो ऐसे समन्ना जैसे एक पेड़ पर कई डालें हो गई, उस पे कई कई घोंसला बन गया, ऐसे इस संसार वृक्ष में ये सारे लोक बन गए, कौन से, सत्य नामादि, अब यहाँ पर ले आओ, भूलोक भुआ महाजन तप सत्य, ये सब लोक हो गए। और उस लोक में कौन बैठ गए, बोले ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत। एक लोक में ब्रह्मा जी ने अपना घोंसला बना लिया, एक में फिर इंद्र जी बैठ गए, एक में फिर चित्रसेन गंधर्व बैठ गए, एक में यमराज जी बैठ गए। सब अपने अपने लोक में जैसे पक्षी अपना घोंसला बना लेता है ना, ऐसे संसार, ये पूरा संसार वृक्ष वहाँ से शुरू हुआ, अव्यक्त हिरण्यगर्भ सब वृक्ष के अंतर्गत है। तो सब ये सब अलग अलग लोक हैं और सब पक्षी लोग अपना अपना पक्षीकृत नीडा, नीडा माने घोंसला, सभी ब्रह्मा से लेकर के सारे लोगों ने अपना अपना घोंसला बना लिया। अब घोंसले में बैठ गए, अब घोंसले में बैठ गए तो बोले भाई देखो, अब जब आप घोंसले में रहते हो तो आपका परिवार भी हो गएगा, फिर दूसरे घोंसला वाला कभी आपकी तरफ घूर के देखेगा तो दर्द भी हो गएगा। तो क्या हो गया, प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष सुख, अब क्या होगा फिर सब सुखी दुखी। दृष्टांत में कैसे समझाओगे ब्रह्मलोक आदि, तो दृष्टांत में समझाने के लिए दुर्वासा जयंत इस तरीके से, अगर इसी पर समझाना हो तो जयंत सभी लोकों में गया ना, दुखी था तभी तो गया, दुख से तड़पता गया। दुर्वासा जी परेशान होके तो सब जगह जा रहे थे, लेकिन काहू बैठन कहा ना, कोई बैठने तक के लिए भी उनको नहीं बोला, ना दुर्वासा को ना जयंत को। तो सब घोंसलों में क्या है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। सुख वाली घटना हो गई तो हर्ष, दुख वाली घटना हो गई तो शोक। आय हाय, तब तक एक घोंसले वाले ने कहा थाली बजाओ। पूछा क्या हो गया, बोले थाली कब बजाई जाती है, कब, बोले जब कोई बच्चा पैदा होता है। हाँ, हार्ष शोक जात, अब भाई फिर तो कोई बच्चे पैदा हो गए कहीं पर, तो अब वहाँ पर सुख हो रहा है, हाँ हार्ष भी है शोक भी है। फिर कहीं पर बोले आज चलो आज हमारे यहाँ नौटंकी है, आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा जो है नृत्य करने वाले आए हैं। अब एक घोंसले में नृत्य हो रहा है, एक घोंसले में हर्ष में पड़े हुए हैं खूब लोग मौज कर रहे हैं, एक घोंसले में शोक मनाया जा रहा है, एक घोंसले में सुखी हैं एक घोंसले में दुखी हैं, एक घोंसले में कहा चलो आज इनका गाना सुनेंगे। ये सब पूरी पंक्ति देखना, सुख दुख उद्भूत फिर हर्ष शोक जात। अब ये सब घोंसले हैं, कहीं हर्ष है कहीं शोक है, कहीं सुख है कहीं दुख है, कहीं नृत्य है कहीं नाचा जा रहा है, कहीं गीत गाया जा रहा है। वादित्र, वादित्र कहते हैं, वादित्र माने बजाने के लिए बाजा, हाँ वाद्य आदि जो हमारा जो है वीणा बजाई जा रही है, कहीं पर जो है ढोल बजाया जा रहा है, हारमोनियम बजा रहा रहा जा रहा है वादित्र। छेलित माने कोई क्रीड़ा कर रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कंचा खेल रहा है, कहीं पर कुछ और खेल हो रहा है। स्फोटित, अरे कहीं कहीं पर वो रावण कंस जैसी हंसी कोई कर रहा है। स्फोटित माने जो है बड़ा जोर से स्फोटन, हाँ। फिर हासित, कहीं कहीं पर कोई थोड़ा मुस्कुरा के बात कर रहा है प्रसन्नता से हासित। आकृष्ट, कहीं पर कोई किसी की तरफ में आकृष्ट हो रहा है, उसकी तरफ जो है क्या है, हाँ हासित आकृष्ट। रुदित, और कोई कोई विलाप किए जा रहा है, हाय मैं मर गया मेरे जिंदगी का, ये सब घोंसलों में चल रहा है। एक गांव में ढाल लो, एक शहर में उतार लो, सारे शहर में देखो, एक घर में रो रहे होंगे, एक घर में बाजा बज रहा है, एक घर में हंस रहे हैं, एक घर में हाय हाय मचाया जा रहा है, फिर कोई रो रहा है। अब इतने में फिर क्या हो रहा है, ये घर में लोग कह रहे हैं हा हा हा हा माने हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, तुम्हारे साथ जिंदगी नरक हो गई, 35 साल का जीवन बेकार हो गया। फिर दूसरे घर में क्या हो रहा है, बोले मुंच मुंच छोड़ दो मुझको, छोड़ दो मुझको, हाँ मैं जाके भजन करूंगा, हाँ जिंदगी खराब हो गई। अरे राम राम, क्या है संसार का वृक्ष, हाँ सब जगह पर ऐसे। इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमली भूत। अच्छा, अब घोंसले इतने हैं, कहीं गायना कहीं बजाना, कहीं हा हा मर रहा हूँ, कहीं मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो मुझको मेरा, तुमली भूत इतना अच्छा, शाम को जब किसी पेड़ पर, शाम के समय पर, संध्या के समय पर पेड़ के नीचे बैठ जाओ जिस पर ढेर सारे घोंसले हों, फिर जितना उनका चिल्लाहट होती देखो, यहाँ तक कि एक डाल पे जो पक्षी बैठ जाता है उसको दूसरा आके उड़ा देता है, मारता है उसको। हाँ, हमारी डाल पे क्यों बैठ गए? हाँ, साहब ऐसे चलता रहे रहा। तुमली भूत महारवा, बड़ा बड़ा हल्ला हो रहा है। अब इतने में कोई ऐसा था इन्हीं महाकलरों के बीच में, कोलाहल के बीच में, वो उसने कहा इससे किनारे हट जाओ। कैसे किनारे हट? वेदांत विहित ब्रह्म आत्मदर्शन असंग शस्त्र कृत उच्छेद एस संसार वृक्ष अश्वत्थ। हाँ, वेदांत भी कोई ऐसा उसी में से निकला, उसने कहा नहीं, मैं तो जाके ज्ञान प्राप्त करूं। कैसे? जैसे देवताओं में बृहस्पति का पुत्र कच्छ निकल गया, जाके ज्ञान प्राप्त करूंगा। किसी ने कहा मैं जा करके साधना करूंगा, तप करूंगा। कोई गंधर्वों में कोई निकल गया, मैं जाके तपस्या करूंगा। हम लोग कल महाभारत देख रहे थे ना, पांचों पांडव वन में गए और उन्हीं में से एक निकल गया तपस्या करने के लिए ना, जा करके भगवान शिव से मिलता है, स्वर्ग जाता है। ऐसे ये जहाँ पर महाकलरव हो रहा है, एक तरीके से सब का सब उसी में भुन रहे, इन्हीं में से कोई एक किनारे निकल करके वेदांत के मार्ग पे आ जाता है। वेदांत विहित किस लिए आया? बोले मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, उसका दर्शन प्राप्त करना है। ब्रह्म आत्म दर्शन, मैं अपने आत्मा ही ब्रह्म है इस भाव का अनुभव कर लूं। उपाय क्या है? 15वें अध्याय का गीता जी का असंग शस्त्रेण, याद है ना, असंग शस्त्र कृत उच्छेद। तो एक गुरु जी ने एक शस्त्र दिया, कुल्हाड़ी। कौन सा? असंग शस्त्रेण दृढ़े छिद्वा, असंगता रूपी। संसार में कहीं आसक्त मत हो। हाँ, जहाँ आसक्ति बनाई, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरा मित्र, ये मेरे अपने, ये मेरा, हाय हाय मरोगे। किसी से आसक्ति नहीं, असंग कृत उच्छेद। एस संसार वृक्ष, इसी असंगता रूपी शस्त्र से ये संसार वृक्ष को काटा जा सकता है। असंग शस्त्र कृत उच्छेद, असंग शस्त्र के द्वारा ही संसार वृक्ष का उच्छेदन किया जाता है। एस संसार वृक्ष, ये संसार वृक्ष को काटना है तो एक शस्त्र असंगता, उसी को। अब यहां पर फिर वृक्षो अश्वत्थ, यह संसार वृक्ष कैसा है? अश्वत्थ है। अश्वत्थ वत् काम कर्म वाते इति नित्य प्रचलित स्वभाव। यह जो अश्वत्थ का वृक्ष है कैसा है? बोले ये अश्वत्थ का वृक्ष है। अश्वत्थ माने यहां पर कहा पीपल का वृक्ष। हम लोग कहते हैं ना, पीपल का जो डंठल होता है वो डंठल थोड़े उतना ताकत नहीं, वो डंठल की बजाय पत्ती ज्यादा वजनी होती है। जैसे कोई कोई और होता है उसका डंठल मजबूत होता है, पीपल का डंठल मजबूत तो है लेकिन उसमें इतना लंबा होता है और पत्ती में वजन ज़्यादा होती है। तो जरा सा भी हवा ना भी चलता हो तो पत्ती से फिर वो हिलता रहता है। पीपर पात सरिस मन टोला, ज़्यादातर जो है वो इसीलिए कहते हैं पीपल पे भूत रहता है, क्योंकि रात में अगर कोई पीपल के नीचे सो जावे और जरा सा हल्का सा हवा चले तो पत्तियां खड़ खड़ खड़ खड़ करेंगे तो डर जावेगा। तो लोगों ने कहा पीपल पे भूत रहते, बरम बाबा रहते, पीपल के नीचे सोना नहीं। सोना किसके नीचे? किसी और पेड़ के नीचे। तो वैसे कैसे है ये अश्वत्थ का? जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है वैसे इसका पत्ता कैसे हिलता है? बोले काम कर्म वाते है, वही अविद्या मूल में है, कामना और कर्म रूपी हवा से ये नित्य प्रचलित स्वभाव, प्रतिक्षण यह हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। अच्छा, अब यहाँ तक ये संसार वृक्ष का वर्णन हुआ। जरा सा अभी और समझो, इसकी शाखाएं नीचे भी तो गई हैं ना, तो क्या कहते हैं? स्वर्ग नरक तीर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा। नीचे कौन गई हैं इसकी? चारों तरफ का फैली कौन सी है? बोले जैसे स्वर्ग की तरफ गई है तो नरक की तरफ भी गई है। तीन तरह के प्राणी बने ना, ऊर्ध स्रोत, आधा स्रोत और तिर्यक, है ना, आर्वाक स्रोत माने नीचे के आधा स्रोत, आर्वाक स्रोत जो नीचे से भोजन लेते हैं और ऊपर से त्याग करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। हाँ, है ना, फिर हम मनुष्य लोग ऊपर से भोजन लेते हैं और नीचे से त्याग करते हैं, ऊर्ध स्रोत, और जो सामने से भोजन करते हैं और पीछे से निकालते हैं, तिर्यक। हाँ, ये सब। फिर प्रेतादि भी, इसमें प्रेतादि भी बहुत सारे हो गए महाराज, जिनके खाने की इच्छा बहुत है, मुँह ही नहीं है, जरा सा बताओ कैसे खाऊं। सुनने की इच्छा बहुत है, कान ही नहीं है, सुने कैसे, तो किसी दूसरे पर काबू करके करते हैं अपना काम, वो बेचारे जो है। तो प्रेत आदि ये सब कौन सी हैं, नीचे की शाखाएं हैं, ऊर्ध मूलो अवाक शाखा। अवाक शाखा माने तिर्यक, नरक, प्रेत, ये सब नीचे की शाखाएं, ऊपर की तरफ स्वर्ग आदि, ये चारों तरफ इसकी शाखाएं पेड़ की फैली हुई हैं। ऊपर की पंक्ति में जो मंत्र था, ऊर्ध मूलो अवाक शाखा, एसो अश्वत्थ, यहाँ तक हो गया, एसो अश्वत्थ सनातना। सनातना शब्द का और देखते, सनातन अनादित्वात् चिरम प्रवृत्तः। सनातन है माने अनादि है, बहुत समय से ये संसार वृक्ष बस चलता चला आ रहा है, इसमें जन्मते गए मरते गए, जन्मते गए मरते गए, और ये संसार वृक्ष ज्यों का त्यों चलता चला आ रहा है। ये ऐसा है, ये संसार रूपी वृक्ष, यहाँ पर संसार वृक्ष का मूल ऊपर है, फिर इसका जो अव्यक्त है वही बीज है, जो अंकुर है वृक्ष का वही हिरण्य गर्भ है, दो शक्ति वाला, ज्ञान और क्रिया शक्ति वाला। फिर इसमें जो है, हमने इसमें पानी वगैरह डाला तो इसमें तमाम तरह का जो है सूक्ष्म शरीर बन गए, वही इसका तना है। फिर जब तना बन गया तो इसमें तमाम तरह का जो है इंद्री और विषय आदि बन गए, यही इसके पत्ते हो गए। इसमें फिर वेद स्मृति उपदेश तमाम हो गया, यही सब समझना इसके नए नए जो है पत्ते हो गए। जो जो हम करते हैं शास्त्र के अनुसार वही इसके फूल हैं। सुख दुख आदि बहुत सारी स्थितियां हमको महसूस होती हैं। फिर इस संसार वृक्ष में हम किसी से जीवन धारण के लिए कुछ लेते हैं, उपजीव्य उपजीवक भाव बन जाता है, हम कुछ खाते हैं तो हम जीवित रहते हैं। फिर इसमें बहुत सारा वासनाएं और बन जाती हैं, उस वासनाओं के कारण अनेक अनेक लोक परलोक में हमारा जाना आना पड़ता है, तमाम तमाम लोक में। इस संसार वृक्ष में बहुत सारी शाखाओं पर अलग अलग लोक बन गए, जिसमें घोंसले बन गए, लोक माने घोंसला जैसे, उसमें तमाम सब लोग रहने लगे, रहने लगे तो उनकी वासनाएं भी आ गईं, कामनाएं भी आ गईं, उनके अपने मित्र नाते रिश्तेदार भी आ गए, बाल बच्चे भी हो गए, तब सुख दुख हर्ष शोक आदि तमाम गाना नाचना लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो गया। इसमें से कोई वेदांत के मार्ग पर निकलता है और अपनी आत्मा में ही ब्रह्म का दर्शन करके कैसे असंग शस्त्र के द्वारा वह मुक्त हो जाता है, ये संसार वृक्ष को कोई बिरला काट पाता है। आज तो हम लोग यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि